أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام حديث الله كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد محترم kardeşlerim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, bugün sizlere işlemek istediğim önemli bir hadis, ki hadis Bukhari ve Müslim'in zikrettiği ve İmam Bukhari rahimahullah'ın kitabının sahihinde birinci hadis olarak getirdiği ve hepinizin de bildiği ameller niyetlere göredir hadisi. An Umara radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'unun rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ameller ancak niyetlere göredir. Ve her kim neyi niyet etmiş ise eline geçeceği de ancak odur. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin de hicreti bir dünya metaı, menfaati elde etmek için veya bir kadını nikahlamak içinse onun da hicreti hicret etmiş olduğu şeyedir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, hadisin şerhine geçmeden önce hadisle alakalı selef alimlerinin söylediği sözler var. Bunlardan birincisi, bu dinin etrafında döndüğü hadislerden bir tanesi. Dinin etrafında döndüğü hadislerden bir tanesi. Ki İmam Şafii rahimahullah diyor ki bu hadis ilmin üçte biridir. Ki bu diyor fıkıhta tam 70 tane baba bölüme girer diyor İmam Şafii rahimahullah. İmam Ahmed diyor ki yine bu hadisle alakalı imanın aslı 3 tane hadistir diyor. Birincisi bu biraz önce zikrettiğimiz Ömer radıyallahu anhu'nun ameller niyetlere göredir hadisi. İkincisi Ayşe radıyallahu anhadan, Ayşe anamızdan gelen her kim bizim bu dinimizde onda olmayan bir şey söylerse, ihtas ederse fehuve raddun, muhakkak ki o reddolunmuştur, kabul değildir hadisi. Üçüncüsü de Nu'man İbn-i Beşir radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği el-halalu beyin vel-haramu beyin, helal de bellidir, haram da bellidir hadisi. Demek ki İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah'a göre dinin üzerinde dönüp dolaştığı ne vardır? 3 tane hadis. Birincisi amelle niyetlere göredir. İkincisi Ayşe anamızın rivayet ettiği her kim bizim bu işimizde bir şey ihtas ederse sonradan dine sokmaya çalışırsa bid'ati nedir? O muhakkak reddolunmuştur. Üçüncüsü de Nu'man İbni Beşir radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği helal bellidir, haram da bellidir. Helal Allah ve Allah'ı Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabında ve sünnetinde helal kıldığı, haram da Allah'ın kitabında Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde haram kıldığıdır. Hakim diyor ki, Abdullah İbni Ahmet babasından zikretti ki diyor, ameller niyetlere göredir hadisi ve birincisi, ikincisi de biriniz diyor yaratılışta annenin karnında 40 gün diyor ne yapılır? Bekletilir diyor. Hadisi ki daha sonra ikinci ve üçüncü 40 gün yani 120 gün geçtiğinde kendisine bir melek gönderilir hadisi. Üçüncüsü de her kim bizim dinimizde bir iş ihtas ederse, bid'at sokarsa muhakkak ki ne yapılmıştır? Reddolunmuştur hadisleri. Dinin etrafında döndüğü hadislerden, hadisler arasındadır. Yine tabiinden İshak ibn Raheveh diyor ki, 4 tane hadis vardır ki dinin aslıdır bunlar diyor. Birincisi Ömer hadisi. Ameller niyetlere göredir. İkincisi Nu'man İbni Beşir radıyallahu anhu hadisidir. Helal de bellidir, haram da bellidir. Üçüncüsü bir sizden biri diyor, annesinin karnında 40 gün kalır, toplanır diyor. Hadis devam ediyor. Dördüncüsü de diyor, her kim bizim bu işimizde bir şey yaparsa, dinde olmayan bir şey getirirse, bu muhakkak reddolunmuştur. Hadislerini alimler zikretmiştir. Yine Ebu Davud rahimahullah diyor ki, sünen sahibi, ben diyor, kendi telif etmiş olduğu Sünen-i Ebu Davud'a için diyor ki, ben ona baktım, orada diyor 4000 tane hadis olduğunu gördüm diyor. Sonra bu 4000 tane hadisin 4 hadis etrafında dönüp durduğunu gördüm diyor. Bunlardan bir tanesi Nu'man İbni Beşir'in helal bellidir, haramda bellidir hadisi. Ömer radıyallahu anhu'dan gelen ameller ancak niyetlere göredir hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği Allah güzeldir ancak güzel olanı kabul eder hadisi ve dördüncüsü de min husni islamil mar'i terkuhu ma la yani. Bir kimsenin diyor aleykümselam kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ının güzelliğindendir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Yine Ebu Davud diyor ki ben diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan tam 500 bin tane hadis yazdım diyor. Ve onların içerisinde de 4800 hadis topladım diyor. Kendi süneninde. Süneni Ebu Davud'da. Ve daha sonra bu 4800 hadis içerisinde bir insanın diyor dini için 4 tane hadis onlara yeter diyor. Birincisi ameller niyetlere göredir. İkincisi bir kişinin diyor kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ının güzelliğindendir. Üçüncüsü bir mümin diyor. Kardeşi için razı olduğu şeyi kendisi için de razı olmadıkça mümin olamaz hadisi. Dördüncüsü de Nu'man İbni Beşir'in helal de bellidir, haram da bellidir hadisi ki bir insanın diyor dininde bu 4 tane hadis kendisine yeter diyor. Başka bir rivayette fıkıh diyor 5 tane hadis etrafında döner. Birincisi helal de haram da bellidir. İkincisi ne zarar vermek vardır ne de zarara uğramak vardır. Üçüncüsü ameller niyetlere göredir. Dördüncüsü din nasihattır. Beşincisi size neyi yasakladım ise ondan sakının. Neyi de emrettiysem ondan gücünüz yettiğini kadarıyla yerine getirin hadisi diyor. Yine başka bir rivayette. Evet kardeşlerim. Demek ki şu içerisinde bulunduğumuz, açıklamasını yapmaya çalışacağımız hadis, hakikaten dinin en temel taşlarından bir tanesi. Ki bunun manasına baktığımız zaman, eğer bir amel işleyeceğimiz zaman, acaba o amel Allah katında salih bir amel mi? Geçerli bir amel mi? Bozuk bir amel mi? Kabul mü edilecek yoksa red mi edilecek Allah katında? Bunun sağlamasını ancak insan neye göre yapabilir? Ancak ve ancak niyetine göre yapabilir. Şimdi alimler niyet kelimesini açıklarken iki şekilde açıklamışlardır. Bir tanesi ibadetler arasında ayrım yapmak için. Yani ben şu anda öğlen namazını kılıyorum. İkindi namazını değil. Nedir? Bu bir niyettir. Böyle bu niyetle kılmış olduğunuz öğle namazı ne yapıyorsunuz? İkindi namazından ayırt ediyorsunuz. Veya yıkanırken işte bir gusül ederken normal bir temizlik mi veya cünüplükten temizlenme için yıkandınız mı ne yapıyorsunuz? Bunu birinden ayırt etmeye ne deniyor? Niyet deniyor. İkincisi de nedir? Amelde kastın nedir? Acaba o ameli Allah Azze ve Celle için mi yapıyorsun yoksa Allah'tan gayrısı için mi yapıyorsun? İşte asıl niyet nedir? Budur ki burada kastedilen de inşallah nedir? Budur. Yani yapılan amel Allah için mi? Allah rızası için mi? Yoksa Allah'tan başkası için mi? Bunu ayıran nedir? İşte insanın kalbindeki niyet nedir? Bunu ayıran en belirgin özelliktir. Evet. Şimdi bununla alakalı kardeşlerim, niyetle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği çok güzel ve meşhur hadisler var. Bunlardan bir tanesi Sahih-i Müslim'de geliyor. Ummu Seleme radıyallahu anhadan. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, kıyamete yakın diyor. Bir kimse Kabe'ye sığınır diyor. Daha sonra oraya bir ordu gönderilir. O diyor bir Mekke'ye yakın bir çöldeyken yerin dibine batırılır diyor Allah Resulü aleyhisselam. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü, nasıl olur da koskoca bir ordu yerin dibine batırılır? Ki bu ordu ne yapıyor? Kabe'ye giriyor. Kabe'yi yıkmaya, Kabe'ye hücum ediyor. Ey Allah'ın Resulü, o ordunun içerisinde belki de o orduya katılmak istemeyen veya zorla katılmış kimseler olabilir. Peki onların durumu ne olacak diye sorduğunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, o kimseler de onlarla birlikte yerin dibine batırılır. Fakat diyor kıyamet günü onlar niyetleri neyse o üzere yaratılır, tekrar diriltilir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine bu hadislerden bir tanesi de diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, her kimin gayesi, amacı, isteği dünya ise Allah diyor onun dünyalık bütün işlerini paramparça eder de onun diyor fakirliğini tam kaşının gözünün ortasında kılar diyor. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا كُتِبَ لَهِ. O diyor bütün bu çabalarına rağmen Allah Azze ve Celle de sadece ve sadece kendi yazdığı, yani onun için yazdığından başka bir şey de başka bir şey gelmez diyor. Biliyor musun? Tamam. Bekliyoruz. Tamam. Her kimin diyor amacı, gayesi dünya olursa diyor, sadece ve sadece dünya için yaşarsa Allah diyor onun dünyalık işini paramparça eder. Ve onun fakirliğini de kaşının ortasında verir. Ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar kendini yırtarsa yırtsın, yine onun elde edeceği rızık olarak, mal olarak Allah'ın kendisi için yazdığından başka bir şey değildir diyor. Her kimin de niyeti ahiret olursa, ahireti isterse, Allah'ın ahiretini, cennetini umarsa, Allah diyor onun dünyalık işlerini bir araya getirir, toplar diyor. وَجَعَلَ غِنَاهُ ف۪ي قَلْبِهِ. Onun zenginliğini de kalbinde kılar diyor. Ve dünya da diyor ona boyun eğerek gelir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani her kimin niyeti dünya ise, dünya malı ise, ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar kendini yırtarsa yırtsın, eline geçecek olan sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin kendisi için takdir ettiğinden başka bir şey değildir. Ama eğer ahiret olursa, Allah'ın rızası olursa, ona diyor bütün dünya malı rızkı boyun eğerek ona ne yapacaktır? Gelecektir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam Sa'd ibn Ebu Vakkas radıyallahu anhu'dan, sen diyor Allah'ın rızasını umarak verdiğin, yaptığın her bir nafakada, her bir şeyde, her bir harcamada muhakkak ki senin için ecir vardır, sevap vardır diyor. Hatta diyor hanımının diyor ağzına verdiğin bir lokmadan dahi ne vardır? Senin için ecir vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. İbn-i Mesud radıyallahu anhu diyor ki bir söz diyor amel olmadan kendisine fayda vermez diyor. Söz ve amel de niyet olmadan bir fayda vermez diyor. Söz, amel ve niyet de fayda vermez. Ancak sünnete, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muvafık uymadığı müddetçe o da ne yapmayacaktır? Kendisine asla ve asla fayda vermeyecektir. Sufyan-ı Sevri rahimahullah diyor ki ben diyor niyetimden daha şiddetli bir şeyi tedavi etmek için uğraşmadım diyor. Yani yegane şeyim niyetimi kontrol altına alabilmek de diyor. Çünkü niyetler daima değişik durmaktadır diyor. Yani ne demek bu? İşin başında insan belki de Allah'ın hayrını isteyebiliyor, Allah'ın muradını isteyebiliyor. Adam daha önce yayarken gidiyor bir araba alıyor. Ben bunu Allah'ın hayrında kardeşlerimi ziyaret için kullanacağım diyor ama kullanmıyor maalesef. Evet. Diyor ki Muttarrif İbni Abdullah, kalbin felahı, doğruluğu ancak amelin doğruluğu iledir. Amelin doğruluğu da ancak ve ancak niyetin doğruluğuna bağlıdır diyor. Abdullah İbni Mübarek diyor ki bir amel diyor küçük olabilir ama niyet diyor onu ne yapar? Büyütür, yüceltir diyor. Belki de diyor ne yapar? Allah Azze ve Celle ona büyük ecirler verir. Kimi de büyük amel vardır ki diyor niyet ne yapar? Onu küçültür, ufacık eder diyor. Yani bunun sağlamasını nasıl yaparsınız kardeşlerim? Sahabenin diyor verdiği ufacık bir belki de yarım hurma sizin verdiğiniz Uhud kadar altından çok daha değerlidir diyor. Neden? Çünkü hakikaten onlar Allah Azze ve Celle'nin rızasını isteyerek ne yapıyorlar? İnfak edebiliyorlar. O zor durumda, o meşakkatli durumda. Fudayl İbni İyad diyor ki Allah diyor senden niyetini ve irademi istiyor diyor. Yani ne istiyorsun Allah'tan? Niyetin nedir? Kastın nedir? Ve yine Yusuf İbni Esbat diyor ki Allah Azze ve Celle'yi tercih etmek Allah yolunda savaşmaktan çok daha hayırlıdır diyor Yusuf İbni Esbat rahimehullah da. Ve Ömer radıyallahu anhu diyor ki amellerin en hayırlısı, en üstünü Allah Azze ve Celle'nin farz kıldıklarını yerine getirmektir. Ve Allah'tan korkmak da onun haram kıldıklarından kaçınmaktır diyor. Ve güzel niyet de Allah Azze ve Celle'nin nedir? Allah katındakileri murat etmek de güzel niyetle ancak ve ancak yerine getirilir diyor Ömer radıyallahu anhu. İşte bu şekilde İmam Ahmed İbni Hanbel rahimahullah'ın sohbetimizin başında zikrettiği din diyor üç şey üzerinde dönüp durur diyor. Aslı üç hadistir ki ameller niyetlere göredir. Kim bizim işimizde onda olmayan bir şeyi uydurursa, bid'at çıkarırsa o reddolunmuştur. Ve Nu'man İbni Beşir hadisi helal de bellidir, haram da bellidir. Çünkü dine baktığınız zaman ya emrolunan şeyler vardır ya da terk edilmesi gereken mahzurlu veya haram olan şeyler vardır. Ya da insanın ne yapması? Şüpheli şeylerde durması gerekir ki işte biraz önceki zikrettiğimiz hadislerde hepsini ne yapar? İçine almaktadır. Şimdi kardeşlerim, peki niyet neyle gerçekleşir? Nasıl niyet etmemiz gerekir? Şimdi birincisi, niyet dediğimiz zaman hemen insanın aklına ne yapıyor? Bir amel aklına geliyor. Bir iş yapılacak, bir iş akla geliyor. O yüzden o yapılan işin zahirde, görünüşte, tatbikatta ne olması? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine muvafık, mutabık olması gerekir. Yani bir fiil yapacaksan, bir amel işleyeceksen, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu nasıl yapmışsa mecbursun ki ne? Onu sen de onun yaptığı gibi yapmak, onu yerine getirmek zorundasın. Ki bu da hangi hadisi işine alıyor? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, her kim bizim bu dinde ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse muhakkak o nedir? Geçerli değildir, merduttur, geçersizdir diyor Allah Resulü Selam. Bu da nedir? Zahirde, tatbikte Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine muvafık olmak zorunda. İkincisi de batında, yani içte, kalpte ne olması? Allah'ın rızasının kastedilmesi gerekir. Bu da nedir? Ameller niyetlere göredir hadisinin içine girmektedir kardeşlerim. Şimdi Fudayl İbni İyad rahimahullah diyor ki Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini okuyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ اَمَانًا. Bizler diyor sizleri hanginizin daha güzel amel işleyeceğini olduğunuzu denemek için sizleri yarattık diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yani hanginizin daha ihlaslı ve hanginizin sünnete daha mutabık olduğunu denemek için diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Şimdi kardeşlerim, niyet dediğimiz zaman her zaman ne vardır? Yapacağınız amel eğer hayırlıysa, niyetiniz hayırsa ameliniz de hayır getirir. Niyetiniz kötüyse ameliniz de kötüdür. Kötülük getirir. Bununla alakalı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bir hadisi var ki 13. Yani onu okumak istiyorum. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, ki bu hüsnül hatime dediğimiz insanların sonuyla alakalı, sonuçla alakalı bir olay. Allah Azze ve Celle hepimize ölüm anında şehadet getirmeyi nasip eylesin kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hayber Savaşı'nda Müslümanların safında müşriklerle savaşan bir adama baktı. Yani durumu hayal edin. Bir tarafta Müslümanların safı ve bir tarafta müşriklerin safı. Ki Hayber Savaşı'nda gerçekleşen bir olayda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanların safında ve müşriklere karşı savaşan bir adama bakıyor. Ve o adam savaş anında Müslümanlar içerisinde en cesaretli ve düşmana karşı en atılgan biri. Allah Resulü aleyhissalatü diyor ki, cehennem ehlinden bir adama bakmak isteyen bu adama baksın buyuruyor. Müslümanların safında öyle bir cihad ediyor, müşriklere karşı öyle bir savaşıyor, öyle bir kılıcı sallıyor ki Müslümanlar hayret ediyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, cehennem ehlinden, aleykümselam, cehennem ehlinden bir adama bakmak isteyen buna baksın diyor. Sahabe şaşırıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sözü üzerine birisi onu takip etmeye başlıyor. Ve adam önüne kim gelirse deviriyor. En sonunda o adam öyle bir yara alıyor ki, öyle yaralanıyor ki ve bu adam ölüme acele ediyor ve kılıcını alıyor, kivri yerini iki göğsünün arasına, kalbin üstüne dayayarak ne yapıyor? Üstüne abanıyor ve kılıç iki küre arasında çıkarak orada adam can veriyor. Sonra onu takip eden sahabi geliyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama olayı haber veriyor. Ve buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, bir kimse diyor, insanlara görünen işlerde cennet ehlinin amelini işler. Ancak o cehennem ehlindendir. Yine bir kimse insanlara görünen işlerde cehennem ehlinin yapacağı kötü işler yapar. Halbuki o cennet ehlindendir. Ameller ancak ölüm sırasındaki sonlarına göre değerlendirilir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki Allah Azze ve Celle وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ölüm sana gelene kadar ne yap? Rabbine ibadet et diyor Allah Azze ve Celle Peygamberi aleyhissalatu vesselama. Çünkü insan ne zaman öleceğini ne yapamaz? Asla ve asla bilemez. O yüzden وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ sizler ancak ve ancak Müslümanlar olarak can verin diyor Allah Azze ve Celle. Yani hayatınızı ne yapın? Dolu dolu yaşayın. Her an tövbekar olun ki ölümün ne zaman geleceği ne yapmaz? Bilinmez. O yüzden ibadetler, ameller sonuna göre, yani ölüm sırasındaki sonlarına göre değerlendirir. Allah Azze ve Celle hepimize hüsnül hatime, güzel bir ölümle ölüm ölmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadisin devamında ki Fudayl İbni İyad'ın sözünde kalmıştık. Allah Azze ve Celle لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا sizin hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi bilmek, sınamak için diyor Allah Azze ve Celle. Yani hanginizin daha ihlaslı olduğunu denemek için. Şimdi eğer amel ihlaslı ise, yani ihlaslı bir şekilde Allah için yapılmış ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine muvafık değilse o amel geçerli değildir. Eğer Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine muvafık fakat ihlaslı bir şekilde yapılmamışsa gene o amel nedir? Geçerli değildir. İhlaslı bir şekilde olması ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere olması gerekir ki o amel Allah Azze ve Celle katında geçerli olsun. Ki buna delalet eden manada فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا her kim diyor Allah'a yarın kıyamet günü güzel bir şekilde kavuşmak istiyorsa ne yapsın? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا güzel bir amel işlesin dünyadayken. Ve ne yapsın bununla birlikte? وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbisine de Allah'a da hiçbir şeyi ortak koşmasın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Evet. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadisin devamında فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ her kimin diyor hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti nedir? Allah'a ve Resulünedir. Her kimin de hicreti dünya metaı, dünya malı elde etmek için veya da bir kadını nikahlamak için, onunla evlenmek içinse onun hicreti de hangi şeye hicret etmişse onadır. Yani eline geçecek ancak ve ancak nedir? Onadır. Hicretin aslı nedir kardeşlerim? Hicretin aslı şirk olan, içinde şirk olan bir beldeyi terk edip Darul İslam dediğimiz İslam'ın yaşandığı beldeye göç etmektir. Şirk beldesini terk edip İslam beldesine, İslam diyarına ne yapmaktır? Hicretmektir. Ki biliyorsunuz Müslümanlar, muhacirler Mekke'den Medine'ye ne yapmışlardı? Sırf İslamlarını daha iyi yaşayabilmek için, her türlü pislikten kurtulabilmek için ne yapmışlardı? Mekke'yi terk etmişlerdi. Ana vatanlarını terk etmişti ki bunların başında ne vardı? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vardı. Ki bunları memleketlerini, beldelerini terk etmelerine sebep neydi? Allah'a ve Resulüne olan sevgilerinden başka bir şey değildi. Ve yine neydi? Dinleri olan İslam'ı öğrenmelerinden başka bir şey değildi. Ki Mekke'de iken yaşamaktan veya izhar etmekten, göstermekten aciz oldukları İslam'ı başka bir belde olan, yani Medine'ye giderek ne yapmaktı? Güzel bir şekilde yaşamaktan başka bir şey değildi. İşte bunlar Allah'a ve Resulüne hakiki olarak hicret eden kimselerden başkaları değildir. Ki bunların bir şeref olarak nedir? Bu Allah'a ve Resulüne hicretin niyetini yerine getirmeleri onlar için bir övünme, bir şeref olarak kendilerine yetmektedir. Evet kardeşlerim, her kimde şirk beldesinden İslam diyarına bir mal elde etmek için veya bir kadınla evlenmek için İslam diyarına göç ederse o da nedir? Hicret ettiği şeyden başkası eline geçmez. Birincisi nedir? Tacirdir, tüccardır. Mal için hicret etmiştir. İkincisi de nedir? Evlenmek isteyen, yani bir kadın için hicret edenden bir başkası değildir kardeşlerim. Şimdi bir bedevi kendi mahallesinde bir kadınla evlenmek ister. Bu kadına Ümmü Kays denilir. Ve kadın onunla evlenmekten çekinir, ta ki hicret etmesini ister. Ne zaman ki hicret ederse o zaman onunla evleneceğini söyler. Adam da onunla onun için sırf o kadınla, Ümmü Kays ile evlenmek için hicret eder ve buna da muhaciru Ümmü Kays denilir. Yani Ümmü Kays'ın muhaciri denilir. Ki İbn-i Mesud diyor ki men hacera yebtegî şey'en sehuve leh. Her kim ne için hicret ediyorsa eline geçecek de ancak ve ancak nedir? Budur. Ki bu olayın, yani Ümmü Kays olayının Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında olmadığı ve İbn-i Mesud zamanında, radıyallahu anhu zamanında olduğu bilinmektedir. Ki sonradan ki gelen insanlar فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُس۪يبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Her kimin hicreti bir dünya içinse, dünyalık bir mal elde etmek için veya bir kadını nikahlamak içinse hadisinin bu Ümmü Kays olayına binaen söylendiğini söylemişlerdir ki, getirmişlerdir ki bu da sahih bir isnatla gelmemiştir kardeşlerim. Yani bu olay birbirinden, hadisin söylenişi ve Ümmü Kays olayının gerçekleşmesi birbiriyle bağlantısı olmayan iki olaydır. Bu da bilginize arz edilir. Şimdi niyet dediğimiz zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselama soruluyor. Diyorlar ki bir kimse vardır ki diyor sırf şecaatinden dolayı, kahramanlığından dolayı cihad ediyor diyor. Peki hangisi Allah yolunda cihad eder? Men qatale litekune kelimetullahi hiyel ulya fehuve fi sabilillah. Her kim ki diyor Allah'ın kelimesi la ilahe illallah yüce olması için savaşıyorsa Allah yolunda, işte o Allah yolunda cihad eden kimsedir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Buhari ve Müslim'de gelen rivayette Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki enne a'rabiyyen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fekal ya Resulallah el-raculu yuqatilu lil-maghnam ve'l-racul yuqatilu lil-zikir ve'l-racul yuqatilu li-yura mekanu femen fi sebilillah. bir bedevi geliyor. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, bir kimse var ki savaşa girip ganimet mallarını elde etmek için savaşıyor. Bir tanesi de hatırlanmak için savaşıyor. Bir kimse de ne güzel savaşıyor veya kendi kıymetinin, değerinin bilinmesi için savaşıyor. Peki hangisi Allah için savaşıyor diyor. Allah yolunda savaşan kim? Yine Allah Resulü, men qatale li tekune kelimetullahi hiyel ulya fehuve fi sebilillah. Her kim diyor Allah Azze ve Celle'nin kelimesi olan la ilahe illallah'ı yüceltmek için savaşıyorsa işte Allah yolundadır diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Nesai Ebu Umame hadisinden tahric ettiğine göre diyor ki bir adam Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geldi ve dedi ki bir adam ki diyor Allah'ın rızasını, Allah'ın sevabını ve aynı zamanda hatırlanmak için de diyor savaşıyor. Ve bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam la şey'e lehu diyor. Onun için hiçbir şey yoktur diyor. Yani hem Allah'ın rızasını gözeteceksin, bununla birlikte insanların da seni anmasını bekleyeceksin. Seni zikretmesini bekleyeceksin. Onun hiçbir şey, onun için hiçbir hayır yoktur diyor. Onun için hiçbir sevap yoktur diyor Allah Resulü selam. Ve diyor ki inna Allaha la yakbalu min el ameli illa ma kana halisan. Allah diyor bir ameli yalnız ve yalnız halishane bir şekilde sırf kendi rızası için ve butugiye bihi vechu onun rızası olmadan eğer yapılıyorsa o amel Allah Azze ve Celle katında geçerli değildir. Yani hem ben sevap kazanayım hem de beni insanlar zikretsin, insanlar arasında bir mekanım olsun, ne olmuyor? Allah bunu kabul etmiyor. Bir ameli yapacak mısın? Ancak ve ancak onu Allah rızası için halisane, ihlaslı bir şekilde yapmadan ne yapmayacaktır? Allah bunu kabul etmeyecektir. Müslim'de gelen bir rivayet var kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Allah Resulü buyurdu ki inne evvelen nasi yuqda yevmel kıyameti aleyhi diyor. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hesaba çekilecek ilk üç kişiyi anlatıyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Birincisi diyor şehit olmuş bir kimsedir diyor. Bu getirilir diyor. Ve ona verdiği nimetler açıklanır diyor, anlatılır ve o da tanır bilir diyor. Sonra denilir ki sema amilte fiha, sen ne yaptın? Qateltu fike hatta ustishhudtu. Ben diyor senin yolunda savaştım ya Rabbi. Hatta bu yolda şehit düştüm diyor. Allah der ki kezept, sen yalan söyledin. Fakat sen nedir? Ne kadar da kahraman, ne kadar da ceri, iyi koşan, iyi savaşan biri denilsin diye sen savaştın ki bu da sana dünyadayken denildi diyor Allah Resulü Selam. Allah böyle emrediyor. Fakat değil. Bu da sana denildi. Sen amacın neydi, niyetin neydi? Ya bu adam ne kadar da kahraman desinler diye savaştın. Bu da sana denildi diyor. Yani istediğin sana dünyadayken verildi diyor. Sonra Allah Azze ve Celle ona emreder de فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اُلْقِيَ فِي النَّارِ yüzüstü sürülür de diyor, hatta cehenneme atılır diyor Allah Azze ve Celle. Sonra bir adam ki رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ bir adam ki ilim öğrenmiş ve ilim öğretmiştir diyor. وَقَرَأَ الْقُرْآنِ Kur'an okumuştur diyor. Getirilir diyor Allah Azze ve Celle'nin huzuruna. Ve Allah'ın Azze ve Celle'nin o kimseye vermiş olduğu nimetler ona hatırlatılır. O da bilir diyor. Ve denilir ki فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا sen bununla ne yaptın? Allah sana ilim verdi. Kur'an okumayı öğretti. Peki sen ne yaptın bununla? Der ki diyor تَأَلَّمْتُ الْعِلْمِ وَعَلَّمْتَهُ ben ilmi öğrendim ve öğrettim. وَقَرَأْتُ ف۪يكَ الْقُرْآنِ senin için Kur'an okudum diyor. Allah der ki كَذَبْتِ sen yalan söyledin. Fakat nedir? تَأَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالْ عَالِمْ sen ilmi sırf sana alim denilsin için öğrendin diyor. Başka bir kastın yoktu diyor. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنِ لِيُقَالَهُ وَقَائِ Kur'an okudun, sana ne güzel de Kur'an okuyormuş okuyucu ne güzel de Kur'an okuyor desinler diye bunu yaptın diyor. Fakat bu da sana denildi diyor. Sen bunu istedin, niyetin buydu. Allah da sana dünyadayken onu sana dedirtti, onu sana dedirtti diyor, verdi onu sana diyor. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fil nar. Sonra emretti de Allah o yüzüstü diyor sürüklenerek ne yaptı? Cehenneme atıldı. Sonra bir adam diyor getirilir. Dünyadayken Allah azze ve celle ona birçok mal vermiştir. Onu zengin etmiştir diyor. Getirilir diyor. Ona verilen nimetler söylenir. O da kabul eder diyor. Sana amilte fiha. Peki bu verdiğin malla, mülkle ne yaptın diye sorar Allah azze ve celle. O da der ki مَا تَرَقْتُ مِنْ سَب۪يلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ ف۪يهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ ف۪يهَا لَكَ. Senin diyor infak edilmesini emret, sevdiğin ne kadar yol varsa, ne kadar yer varsa hepsine infakta bulundum diyor bu zengin. Allah der ki kezeb, sen yalan söyledin diyor. وَلَاكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. Sen bunu yapmanın tek sebebi ne kadar da cömert desinler diye bunu yaptın diyor. Fakat kıyın ve bu da sana denildi diyor Allah Azze ve Celle. Ve o da emredilir ve yüzüstü sürünerek ne yapılır? Cehenneme atılır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet kardeşlerim, aslında dersimizin en hülasa anlatan şeylerden bir tanesi budur kardeşlerim. Yani dünyadayken niyetin, yapılan amellerde, ameller her ne kadar Allah için zahiren gözükse de insanın niyeti neyse, o ameli yapmadaki kastı neyse, yarın kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin katında bulacağımız ancak nedir? O içinde yapmış olduğumuz niyetten başka bir şey değildir. Allah Resulü ne diyor? Yarım hurmayla da olsa ne yapın? Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Belki de bir insanın halisane bir şekilde yarım hurmayı, bir riyali, bir dirhemi, bir lirayı bir fakire, bir fukaraya, bir miskine vermesi halisane bir niyetle nedir? Belki de yarın kıyamet günü onun için ateşten ne yapacak? Koruyacak bir kalkan olacak. Nice küçük amel vardır ki nedir? Niyet onu ne yapar? Kocaman kılar da onu ateşten korur. Ama bir adam vardır, belki de biraz önceki hadiste geçtiği gibi bütün varını malını Allah yolunda harcar da Allah korusun yarın kıyamet günü yüzüstü cehenneme atılanlardan olur. Niye? Çünkü niyet yok. Ne kadar da cömertmiş desinler diye. Yani ne kadar ameli zahiren halisane de olsa, Allah içinde olsa ama niyet başka olunca eline geçecek olan da niyetinden başka bir şey değil. Allah Azze ve Celle bizleri salih niyetli kullarından eylesin. İnsan ilim öğrenmeli. Ama ilmi ne yapmamalı? Allah rızası için öğrenmeli. Allah diyor, Allah Resulü diyor ki aleyhisselam, men taallama ilmen. Her kim bir ilim öğrenir. Mimma yubtaga bihi vechullah. Allah'ın veci istenerek, rızası istenerek. La yetaallemuhu illa liyusibe bihi aradan mined dünya. Ve bu öğrenmek istediği ilmi de sadece ve sadece dünyalık bir mal elde etmek için öğreniyorsa lem yecid arfel cenneti yevmel kıyame. O diyor kıyamet günü cennetin kokusunu alamaz diyor. Yani ilim, insan şer'i ilim öğreniyor, dili ilimler elde ediyor ama nedir? Sırf dünya metaı, dünya malı elde etmek için. O kimse diyor asla ve asla kıyamet günü cennetin kokusunu dahi ne yapamayacaktır? Alamayacaktır buyuruyor Allah Resulü Selam. Tirmizi'de Ka'b İbn-i Malik radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadiste diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam men teallemel ilme liyumari bihi suffaha. Her kim diyor ilmi aptallarla, akılsızlarla münakaşa etmek için veya da yücari bihil ulema, alimlerle yarışmak için öğrenirse veya da ev yasrife bihi vucuhen nasi ileyhi, insanların nazralarını, bakışlarını, dikkatlerini kendine çekmek için öğrenirse edhalahullahu nar, Allah onu cehennemine girdirir diyor. Demek ki ilim öğrenen bir kimse nedir? Allah rızası için öğrenecek. İbn Mesud radıyallahu anhu diyor ki: "La taallamul ilme li thalathin." Sakın ola ki üç şey için ilmi öğrenmeyin diyor. Birincisi nedir? Aptal kişilerle, akılsız kişilerle münakaşa etmek için. İkincisi fakihlerle, alimlerle yarışmak için, yarış yapmak için ya da diyor insanların bakışını, iltifatını kendinize çekmek için diyor. Siz diyor sözünüzle ve amelinizle Allah katında olanı Allah katında olanı isteyin ki diyor ancak ve ancak Allah için istenilen kalır da başkası gider diyor. Yani kalıcı olan Allah'ın katında istenenden başka bir şey değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki Allah için, Allah'tan gayrisi için yapılan her şey nedir? Boştur, geçersizdir kardeşlerim. Ki bir hadiste Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Beşir hâzihi l-ümmete bis-senâi ve'r-rif'ati ve'd-dîni ve'd-temkîni fil-ard. Bu ümmeti diyor yükselme ile, yücelme ile, din ile, güçlü olma ile, yeryüzünde güçlü olma ile müjdele diyor. فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلْدُّنْيَا. Her kim diyor ahiret amelini, Allah için yapılması gereken bir ameli dünya için yaparsa لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ. Onun diyor ahiretten yana hiçbir nasibi yoktur diyor. Evet, bu ümmet yükselecektir, güçlenecektir, din güçlenecektir. Girmediği hiçbir ev, hiçbir çadır kalmayacaktır. Buna rağmen her kim ahiret için yapılması, Allah için yapılması gereken bir ameli dünya için yapıyorsa onun diyor ahiretten yana hiçbir nasibi yoktur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden kardeşlerim Allah için yapılmayan her şey, her amel geçersizdir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu Allah Azze ve Celle o münafıkların hallerinden bahsederken der ki وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ. Onlar diyor namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar diyor. يُرَاُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا. Ve onlar diyor insanlara gösteriş yaparlar. Ve onlar Allah'ı da çok az zikrederler diyor. Ve yine diyor ki فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ. Vay o namaz kılanların haline ki اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَمْ سَلَاتِينَ سَهُونَ. Onlar kıldıkları namazdan habersizdirler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاُونَ. Ve onlar gösteriş yapmaktan başka bir şey yapmamaktadır diyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim, okuduğumuz hadislerden, ayetlerden ve selefin sözlerinden de anlaşıldığı gibi hakikaten niyet çok önemli kardeşlerim. Amel ne olursa olsun, namaz, zekattır, oruçtur, sadakadır. Eğer Allah için yapılmıyorsa nedir? Kesinlikle kıyamet günü geçersizdir. Ve yarın elde edeceği ancak ve ancak niyet ettiğinde başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle bizi niyetlerinde salih olan kullarından eylesin kardeşlerim. Hakikaten niyet çok önemli. Eğer amel küçük de olsa, eğer niyet salihse Allah Azze ve Celle onu kat kat büyütecek ve yarın inşallah kıyamet günü bizim karşımıza cehennemden bir korunma vesilesi kılacaktır. Ve amel ne kadar büyük olursa olsun, eğer niyetimiz salih değilse yarın da Allah korusun o ilk hesaba çekilen üç kimse olduğu gibi Allah'ın yüzüstü cehenneme atıldığı kimselerden olunur ki Allah Azze ve Celle bizi böyle bir şeyden korusun kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, seni sevdiren, senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Aralarında çok merhametli, düşmanlarına karşı çok şedid olan, kuvvetli olan kullarından eylesin bizleri. Merhametiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin. Allahümme amin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Amin.